राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 9 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा और जीवात्मा ये एक है, द्वैत मानने वाले भी एक मानते हैं, अद्वैत मानने वाले भी एक मानते हैं। अर्थात जीवात्मा परमात्मा चेतन है और शरीर और संसार ये जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है और ये परमात्मा का अंश है। जीवात्मा ईश्वर अंश जीव विनाशी और प्रकृति का कार्य है। इसमें खास बात है, ये संसार की सेवा के लिए है। अपने पास जो शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। ये संसार के लिए सेवा के लिए है और अपने लिए परमात्मा है, तो हम और परमात्मा एक है और संसार और शरीर एक है। शरीर के साथ जो एकता मान करके अपने लिए मानते हैं, ये गलती होती है। शरीर संसार के साथ है और अपने परमात्मा के साथ है। परमात्मा के साथ होने से परमात्मा की सेवा के लिए ही है और ये संसार की सेवा के लिए है। तो संसार की जितने द्रव्य है, घर है, समाज है, संबंधी है, कुटुंबी है, इनकी जो शरीर है सभी, ये सब का सभी संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। वो सेवा का जो फल होगा वो अपने लिए होगा। सेवा करने से जो पुण्य होगा, पवित्रता आएगी, त्याग आएगा अपने में, सेवा करने के लिए सब होने से अपना तो त्याग होगा, वो त्याग अपने लिए है। मानो जड़ता का संबंध विच्छेद होगा, वो हमारे लिए होगा। और शरीर ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, ये संसार के लिए है और हम परमात्मा के लिए है। हम क्या है? हम मैं हूँ ऐसा जो पता है, वो हूँ है, होना वो सत्ता है, एक सत्ता होनापन निर्विकार शुद्ध एकदम जड़ता से रहित सत्ता मात्र, मेरा शरीर है। उसका जल्दी ज्ञान क्यों नहीं होता कि शरीर के साथ अपने एकता मान ली। हमारी शरीर के साथ एकता नहीं है, हमारी एकता प्रभु के साथ है। प्रभु और हम एक हैं, अद्वैत भी एक है, द्वैत में तो भी है एक। मानो ये चेतन विभाग है, ये जड़ विभाग है, ये जड़ विभाग प्रकृति का है सभी, ये संसार की सेवा के लिए है और ये परमात्मा के लिए है। ये दो विभाग होने से सेवा के लिए संसार की संकोच नहीं हुआ, फिर कंजूस नहीं होगी, कृपणता नहीं होगी, उदारता आ जाएगी स्वतः तो है इसके लिए। जैसे आदमी कमाते हैं उसमें एक विचार कर देते हैं भी ये 100वां हिस्सा 100 रुपया लगे, 1 रुपया निकाल देते हैं तो वो निकाल कर अलग देते थे, उनके खर्च करने में जोर नहीं आता, क्योंकि ये है ही दान के लिए ही है, ये सब कोई दूसरों के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं, तो उसमें जोर नहीं आता। वे पहले से ही विचार करेंगे इतना ये द्रव्य है ये सेवा के लिए है। अधिक मास होता है तो महीने की 30 चीजें है, ये 30 चीजें अलग रख दी, अलग रख दी, देने में कोई जोर रहते नहीं, घर को चट दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही विचार अलग है। इसी तरह से जड़ चित्र मात्र सेवा के लिए है, ये बात सीखनी है। जैसे जो प्रकृति की चीजें हैं, ये सबकी सभी संसार की सेवा के लिए है। सेवा के लिए कहने से हमारे त्याग आता है, वो त्याग हमारे लिए होता है। जड़ता का त्याग है, वो चिन्मयता अपने लिए होती है। तो पदार्थ है जो हमारे है ही नहीं, है ही संसार के, घर है, समाज है, घर है, प्रवृत्ति है, पदार्थ है, वस्तु है, रुपये पैसे है, ये सब के सब संसार के ही है, हमारे को दिए है हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार के लिए, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु का अंश जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वर्ष है सुग्राशी, ईश्वर का अंश है, मंगईवांश हो जीव लोग जीव भूत साधना। गीता जी भी यही कहते, रामायण भी यही कहती है, उपनिषद भी यही कहते हैं, अमरतस्य पुत्र। तो संसार की सेवा के लिए तो बड़ा प्रेम का आदर्श होगा, विचार होगा, बड़ी शांति मिलेगी। जो सही बात है, ठीक शांत है, वो सही बात होने से शांति मिलती है, तो सही न होने से शांति नहीं मिलती। ये दुख हो रहा है, ये संसारी चीजों को अपने मानने से होता है। जितना संताप है, जलन है, दुख है, संसारी चीज को अपने माना, शरीर को अपना माना, स्थूल को अपना माना, सूक्ष्म को अपना माना है, कारण शरीर को अपना माना है, ये अपना माना है। और शास्त्रों में आते हैं मनुष्य शरीर प्राप्ति है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया दिया है, तो ये परमात्मा की प्राप्ति होगी इस शरीर को संसार की सेवा में लगाने से, इनके द्वारा भोग भोगने से मुक्ति नहीं होगी। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो त्याग करो इसका, इसमें जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, इसे भोग भोगते हैं, ये बांधने वाला है, ये संसार में लगाने वाला है, ये परमात्मा लगाने वाला नहीं है। तो संसार इतनी चीज है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, उपयोग सेवा उपयोग इनका, सबको सुख पहुंचाना, हरेक आराम पहुंचाना, हरेक सुख पहुंचाना, हरेक रोई। तो शरीर के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा, घर जमीन जायदाद द्वारा सबको सुख पहुंचाना है, ये हमारे को मिला है, ये हमारे पास रहेगा नहीं, हमारे साथ रहेगा नहीं है। जैसे रुपया अपने काट दिया पुण्य के लिए, वे हमारे लिए नहीं है, ऐसे ही ये भी तस्व हमारे लिए नहीं है, केवल संसार के लिए है और हम केवल परमात्मा के लिए है। हे नाथ मैं आपका हूँ, तो आप स्वयं परमात्मा के अंश है और परमात्मा के लिए ही है, और परमात्मा आपके लिए है। परमात्मा के लिए होने से बहुत आनंद रहेगा। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्यारे हैं, और ये सब बातें शुद्ध होती है अपने को साधक मानने से। मैं तो एक साधक हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हूँ, तो मनुष्य मात्र साधक है। हम लोगों ने ये मान रखा है कि साधक वही है जो साधन है, ब्राह्मण है, साधु है, ये है नहीं। संसार में मनुष्य मात्र, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, ये तो है। ये सब के सब मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, मनुष्य मात्र। और ये जड़ चीजें सब सब मात्र संसार की सेवा के लिए है। अपने भी इनका काम लेते हैं, जैसे अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मकान लेते हैं, ये काम लेते हैं, तो ये लेते हैं निर्वाह के लिए, जीते रहे, जीते रहे, जिनसे सेवा होगी। अगर जीते नहीं सेवा कैसे करी हुई? तो भोजन करना भी संसार सेवा के लिए, जल पीना भी संसार सेवा के लिए, कपड़ा पहनना भी संसार सेवा के लिए, मकान बनाना भी संसार सेवा के लिए, रात्रि को सोना है जो वो क्रिया भी हो संसार के लिए, सब संसार सेवा बन जाए इसके लिए ये जो चीजें है। और परमात्मा के लिए भगवान के हम हैं, तो मैं हूँ भगवान का, मेरे भगवान है, इस तरह से। अब इसके साथ में जड़ता का जो प्रयोग होगा, शरीर का प्रयोग होगा, तो परमात्मा के लिए होगा, तो संसार के लिए होने से परमात्मा के लिए होगा। तो सेवा करेंगे सबकी, वो सेवा दो भाग हो जाएगा उसमें, एक संसार की सेवा, एक भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा के लिए करेंगे, जैसे जप है, ध्यान है, कीर्तन है, पदगान है, भगवान की लगा चिंतन है, चिंतन ये भगवान की सेवा। और संसार की सेवा है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, इनके द्वारा सहायता सेवा करना, ये सब संसार की सेवा के लिए है। वो भगवान की सेवा के लिए है, वो तो भक्ति में मिल जाएगा, वो उपासना में पूछा जाएगा, वो क्रिया में नहीं है, उपासना हो जाएगी भगवान के लिए। तो वो भी हमारा नहीं हुआ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए संसारी सेवा। संसारी सेवा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सेवा के लिए है। और हम जो बैठे ध्यान, भगवान हे नाथ आपको भूलो नहीं, भगवान को याद रखना, ये भगवान के लिए है। वो याद रखने में नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु की लीला का चिंतन करते हैं, ये होता है शरीर के द्वारा, पर ये भगवान की तरफ होता है और संसार की तरफ होता है। पर उद्देश्य हम परमात्मा का है, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा की प्राप्ति होगी तो स्वयं को होगी, शरीर को नहीं होगी। स्वयं परमात्मा के अंश हम हैं, तो परमात्मा में ही मिलेंगे, तो परमात्मा में मिले बाहर नहीं रहे, इसमें परमात्मा का हम है। तो मैं हूँ, अपना जो होनापन है वो भगवान का है, ये मैं पना है, ये संसार का है, अहंकार है, अहंकार है, अपर प्रति है, ये जीव रूप है, ये परमात्मा का है। इस वास्ते परमात्मा की भक्ति में लग जाना रात दिन, ये हमारा काम हुआ। तो ये जड़ चेतन दो विभाग किया, जड़ विभाग सब संसार की सेवा के लिए, इसको भी संसार की सेवा भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो भक्ति हो जाएगा। संसार की सेवा भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है, अपने लिए करना है, तो सबको सुख पहुंचाना है और सुख पहुंचाना भी अपने लिए, तो अपना संबंध विच्छेद, जड़ता का संबंध विच्छेद करना है, तो संसार की सेवा के लिए कर दो तो जड़ का संबंध विच्छेद, और भगवान की सेवा के लिए करो तो जड़ता का संबंध विच्छेद, जड़ता के साथ में अपनी एकता है, ये ठीक नहीं है। वो तो जड़ता परमात्मा ही है, परमात्मा की सेवा के लिए है, उसके लिए ये सब है। इस वजह से जड़ का प्रयोग केवल सम्मान संसार सेवा के लिए, संसार की सेवा है वो भी भगवान की सेवा है, क्योंकि है तो सब परमात्मा है ही, संसार भी बना हुआ परमात्मा का ही है, परमात्मा स्वयं ही एक रूप में अनेक रूप में हो जाऊं, एक ओम बहु श्याम प्रदाय प्रधान रूप से, तो ये सब भगवान है, वासुदेव सर्वम, ऐसे समझो भगवान में समझो। कर्मयोग केवल जो भगवान को नहीं समझते हैं उसके लिए है, संसार समझते हैं तो संसार समझते संसार सेवा है, और भगवान समझते हैं तो भगवत स्वरूप है। वास्तव में तो परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, ये जड़ चीज हमारे को दो विभाग दिखता है, इस वजह से जड़ विभाग और चेतन विभाग दो है, नहीं तो मूल में वास्तव में सब परमात्मा वासुदेव सर्वम। एक संत थे तो बाहर घूमने के लिए जाते, दो चार आदमी बात, तो बाहर एक पत्थर था, उस पत्थर को लेकर बड़े से प्यार किया, स्नेह किया, चमन किया, वैसे हो वैसे हो ऐसे करके पत्थर बना दिया। दूसरे दिन गया तो फिर उसी पक्ष बोल लिया, तो ये बात बताई कि प्यार सबको अच्छा लगता है, वो जड़ समझता नहीं, जड़ ये समझता नहीं, प्यार करता है स्नेह करता है, परंतु बात ऐसी है कि स्नेह से प्यार से बात करो तो जड़ता भी प्रसन्न होती है, चेतन भी प्रसन्न होता है, शरीर भी प्रसन्न होता है, कोरा जड़ है उसे आदर करने से अच्छा होता है। ये बात गहरी है थोड़ी, जैसे कोई मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद में उसका जो पात्र है, उसका लोटा है, वो थाली है, उसकी ममता थी तो उसको ठीक रहती हो, और वो चला जाता है तो ठीक नहीं रहती, टूट जाती है, फूट जाती है, काम नहीं आती। तो जड़ में भी ये चीज है, तो वासुदेव सर्वम है, तत्व है, तत्व में सब कुछ परमात्मा है, जड़ता हमने मान रखी है, उसको भी आदर सत्कार और प्यारा है, सबकी सेवा करो। तो अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रेम से बोलो, प्रेम से ही सुनो, प्रेम से ही आदर करो, प्रेम से इधर से स्नेह नेह निर्मल भाव, ये सब सुखी हो जाए, सबकी सेवा बनाए, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब महात्मा हो जाए, सभी सब तत्व जीवन मुक्त हो जाए, सबके ज्ञानी हो जाए, महात्मा हो जाए, ऐसा भाव भीतर का है वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। संपूर्ण का स्नेह स्नेह प्रेम सबको सुख से बचा आराम पहुंचे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। विभीषण को रावण ने लात से मारा कि तेरी सलाह ली, इस वास्ते हनुमान जी को कहते दूत ने मारना चाहिए, हमारा जल का, तो राम जी के पास जा रहा तो कैसा उनका अनिष्ट हो जाए ऐसे लात की मारी। तो विभीषण कहता है कि आप पिता के समान हो, बड़े भाई हो, इसमें ज्यादा मेरे को नहीं मारो, पर राम बजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के वजन से है। तो वहां कहते हैं कि कुमार संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो ला तुम्हारे वो के भगवान के वजन से तुम्हारा कल्याण होगा। तो अपनी तरफ से प्रेम का बर्ताव होगा, सबके हित का बर्ताव होगा, वो हमारा प्रेम हो, ये प्रेम भगवान का हुआ। एक प्रेम एक ज्ञान, ये दिया हुआ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ भी अपने लिए है, और वस्तु में भगवान की दी हुई भी अपने लिए नहीं है, संसार सेवा के लिए है। ज्ञान समझ ये भगवान की है, और भगवान का दिया हुआ है, प्रेम भी भगवान का दिया हुआ है, पर ये प्रेम बरतना नहीं हमारे लिए, सारी सेवा के लिए, और वस्तु में हमारे भोगने के लिए नहीं है, एक केवल सेवा के लिए। हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो समझ है, हमारे जो प्रेम है, हमारे जो स्नेह है, जो अपनापन है, वो आपका कहे उनसे भी दूसरों की सेवा करो, उनको ले अपने काम में, पर सेवा ले दूसरों सेवा ले। और चीज वस्तु है ये तो केवल सेवा के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कारप विषय न भाई, ये मनुष्य शरीर है भोग भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। अभी जो भोग में लगा करके इतना नीचे कर दिया, गिरते गिरते आखिर हद कर दी, नीचे कर दिया कि परिवार नियोजन करो उस पानी में, बहुत जड़ता में चला गया, महान जड़ता में, परसों से नीचे हुए, इतने जड़ चलते गए, बड़ी भारी मूर्खता है। जब किया गया जाए सभी लोग ऐसे ही होने लगे, अब क्या कहे किस को कहे, कौन सुने, सुना ही नहीं, वही ठीक से वही सही समझे। यही तनु कार फल विषय है ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत तो बुधाई, स्वर्ग के लिए करना वही ठीक नहीं है, क्यों वो भी अंत में होगा, भोगों का परिणाम तो दुख ही होगा, नरक ही होगा। उस भोग में दे रात दिन लड़का लड़की का पालन करना, उसमें भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, तकलीफ सहनी पड़ती है, वो भी हमारी ना हो, हम तो सुख सुख भोग है, स्वस्थ भी पैदा ना हो, उनका पालन भी नहीं करना पड़े, कोरा भोग ही भोग खो रही, कृष्ण नीचे चला गया, राम राम राम राम राम राम, बहुत नीचे चले गए। वास्तव में मनुष्य सबके उद्धार, सबका उद्धार करे, सबका कल्याण करे, सबका हित करे, पर स्वार्थ अंधता होते होते होते इतना हो गया कि केवल नरक नरक, केवल नरक नरक। बुद्धि बहुत भ्रष्ट, ज्यादा मात्रा में भ्रष्ट हो गई, अब समझे नहीं, जो अब कोई बात कहे तो उनको नई बात लगती है, नहीं है। अरे बात मनुष्य की वास्तव बात है, मनुष्य मात्र जीवों की सेवा के लिए है, वो सेवा का फल होगा, वो परमात्मा प्राप्ति होगा, सबको सुख पहुंचाना, वो जो अपने संतान में पैदा नहीं करना, अरे गर्भ गर्भ गिरा देना, वो भी मार देना, बहुत मुश्किल हो गई है, अगाड़ी बहुत मुश्किल होगी, अपने ये पारसी लोग है, पारसों में ये बात सुने, पारसी लोग शरीर को ना गाड़ते हैं ना जलाते हैं, वे यूं ही रंग देते हैं जो जानवर खाते हैं। अब जानवर गीध मर गए क्या पता नहीं, गीध आते नहीं, वो सड़ता है, हवा फैलती है, अब ऐसे होते अब क्या करें। मुर्दे का पहले गंदगी तो गंदगी से मैंने पैदा हुई, मेरे से लोग मरेंगे, अब गीध है जी बात नहीं, शहर शिशु हमें जहर दे दिया, जहर दे दो खेती में भी जहर दे दो, घास में भी जहर दे दो, साग में भी जहर दे दो, सब में जहर दे दो, तो जहर की चीज है, जहर इतना हुआ नदियों के पानी में जहर हो गया, पशुओं के घास में जहर होने से पशुओं के मांस में जहर हो गया, वो जहर खाने से गीध मर गए, ईद आते नहीं, अब मरी हुई तो मारने मारने की बात है, अब बहुत ही खराब है जी। अब मनुष्य को मारना बुरा लगे तो पैदा मत हो, गर्भ गिरा दो, जो कर दो, जितने अनिष्ट करने की चीज है दूसरे की, वो अपना अनिष्ट बड़ा भारी होगा, इस बात से सर्व सब ये सब सुखी हो जाए, ये भाव रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुःख न हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो। कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, गाय को आधा मान तो आधा गड़ा काट दो, आधा गड़ा रहने दो, जो मरे तब तक वो खून होता रहेगा, मार दो तो खून का पानी हो जाएगा, इस वर्ष आधा गाल काटो, ऐसे कर बहुत हत्या जोर से हो रही है और जहर फैल रहा है, नदियों में जहर हो गया, सब चीजें जहरीली हो गई, साग जहरीली, अन्न जहरीला, हवा जहरीली, पानी जहरीला, बड़ी दुर्दशा। इस बार से अपना उपकार करो, सेवा करो, अपने सत्संग सुने में तो भाई चाहिए जाए कि सेवा करो, आराम करो, सुख बसो, परंतु बार शिक्षा ऐसी है, शिक्षा ऐसी वह शिक्षा लगे हम कहते वो लगे नहीं, हमारे को तो बेसमझ समझे, समझते नहीं है, पर नतीजा ऐसा बड़ा खराब होगा। हरे को इस बार से हरे को सुख पहुंचाओ, हरे को आराम पहुंचाओ, भगवान में लगाओ, भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ, त्याग में लगाओ, त्याग त्याग शांति निरंतर, त्याग शांति हो गई, स्वार्थ बुद्धि से दूसरों का नाश करना है, ये बहुत खराब चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण।